آج محمد آتے میرے گھر آج محمد آتے میرے گھر آئے میرے گھر آج محمد آئے میرے گھر آنکھوں میں مادام کا سرما سر پر تاج ورا پانا کا آنکھوں صبح ازل ہے تیرا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ صبح ازل تیرا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ ان سے میرے گھر آ محمد آئے میرے گھر کروا سجاؤں خوشیاں منا من آنگن میں دیپ جلا کروا سجاؤں خوشیاں منا من آنگن میں دیپ جلاؤں تن منواروں ان کے چرن پر آج محمد آتے میرے گھر میرے گھر آج محمد آتے میرے گھر آ آئے میرے گھر آؤ سکھیوں کر گائیں اپنے پیا کا جشن منائیں آؤ سکھیوں مل کر اپنے پیا کا جشن منائے سلے اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے میرے گھر آج محمد آئے میرے گھر آمین نبی کا راج دلارا کتنا سونا کتنا پیارا آمین نبی کا راج دلارا کتنا آ اے میرے ہر رنج بر سے نور کی برسا رنجم بل سے نور کی برکھا آیا ہے معراج کا دولہا گھر مر گھر آ